ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورہ کی دوسری آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. قربانی کا پہلے مطلب سمجھ لیا جائے کہ قربانی کیا ہے, قربانی کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو جاننا چاہیے کہ قربانی ہر اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرے. ایک بار پھر سے اس ڈیفینیشن کو سن لیں کہ قربانی نام ہے ہر اس چیز کا جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اس کی نزدیکی حاصل کرے. ڈیفینیشن کے بعد, قربانی کی تعریف کے بعد سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ قربانی کب سے رائج ہوئی, اس کی ابتدا کیا ہے. اس سلسلے میں قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے, ہمیں آگہی دیتا ہے اور یوں کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. علامہ نصفی اور علامہ زمخشری جیسے قرآن حکیم کے مفسرین اس آیت کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر کے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے, تمام انبیاء کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تقرب کے لیے قربانی کا قانون دیا تھا. بالفاظ دیگر تمام انبیاء کی امتوں میں قربانی کا رواج رہا ہے, کوئی بھی امت قربانی کے تصور سے خالی نہیں رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ قربانی کے طریقے الگ تھے, قربانی کے نام الگ تھے. کسی نے اس کا نام بلیدان رکھا, کسی نے اس کا نام نروان رکھا, کسی نے اس کا نام نذر اور بھیٹ رکھ دیا اور کسی نے اس کا نام قربانی رکھ دیا. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ قربانی کب سے رائج ہوئی. اب دوسرا سوال یہی اٹھتا ہے کہ سب سے پہلے قربانی کس نے کی, سب سے پہلی قربانی کیا تھی. یہ دوسرا سوال ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن حکیم کہتا ہے, نبی کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اے ہمارے حبیب, آپ ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کر دیجئے حق کے ساتھ, کہ جب آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس سے کہنے لگا جس کی قربانی قبول ہوئی تھی کہ میں تجھے مار ڈالوں گا, تو اس نے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی قربانی کو متقین کی جانب سے پسند کرتا ہے. گویا یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ سب سے پہلی قربانی کس نے کی. جواب, آدم کے دو بیٹوں نے سب سے پہلے اس زمین پر قربانی اللہ کے حضور پیش کی. تورات میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے. یہاں تو نام نہیں بتایا گیا کہ آدم کے ان دو بیٹوں کا نام کیا تھا, لیکن تورات میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے آدم کے ان دو بیٹوں کا نام بھی بیان کر دیا گیا ہے. ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل. لیکن تورات کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے اس واقعے کے اندر سے سبق آموز اجزا غائب ہو گئے ہیں, اور اس طرح پورے واقعے کے اندر سے جو مقصدیت حاصل ہونا چاہیے تھا مقصدیت فوت ہو گئی. اور قرآن حکیم نے ان سبق آموز اجزا کو بیان کیا ہے اور اس کی مقصدیت کو واضح کر دیا ہے. سبق آموز اجزا کیا تھے ہم آگے چل کر بیان کریں گے. اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ اے ہمارے حبیب, آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر دیجئے بلا کم و کاست. یعنی تورات کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے ان دونوں کی قربانی کا, اس کے اندر سے سبق آموز اجزا غائب ہو گئے ہیں. آپ کے اوپر ہم اس واقعے کو نازل کر رہے ہیں اور اس واقعے کے اندر وہ سبق آموز اجزا موجود ہیں جو تورات کے اندر رہی ہیں. اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لہذا یہ اس دوسرے سوال کا جواب مل گیا کہ پہلے پہل اس سرزمین پر قربانی کس نے کی. جواب, آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے. یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ قربانی دونوں نے کی, قربانی دونوں نے کی. قرآن حکیم اس کے بیان کرنے سے خاموش ہے کہ ان دونوں نے کون سی قربانی پیش کی اللہ کے حضور. تورات کے اندر موجود ہے کہ حابیل یہ بکریوں اور دمبوں کے ریوڑ رکھتا تھا, بکریاں اور دمبے چراتا تھا, قابیل یہ کھیتی کرتا تھا. لہذا حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک خوبصورت فربا موٹا تازہ دمبا منتخب کیا اور اللہ کے حضور اسے قربانی کے طور پر پیش کیا, اور قابیل نے اپنی کھیتی سے ایک ردی قسم کا غلہ نکالا اور اسے اللہ کے حضور قربانی کے طور پر پیش کر دیا. ان کے اس عمل سے ان کی حسن نیت اور بدنیت کا اندازہ ہو گیا کہ کس کی قربانی مقبول ہونی چاہیے اور کس کی قربانی مقبول نہیں ہونی چاہیے. ایک نے سب سے بہتر چیز اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کی اور ایک نے ردی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی کے لیے پیش کی. اس نے غلہ پیش کیا اور اس نے دمبا پیش کیا. یہ تیسرے سوال کا جواب. ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ کیسے پتا چلا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی؟ علامت کیا تھی؟ علامت بتائی جائے. کیسے پتا چلا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی نامقبول ہوئی؟ قرآن حکیم یہ بیان کرنے سے بھی خاموش ہے. تورات کے اندر اس کی تفصیل ہے. تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ الہامی دستور تھا کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانیاں پیش کرتا تھا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور مقبول قربانی کو جلا جاتی تھی. یہ گویا علامت تھی کہ جو قربانی جل گئی اور آسمان سے اترنے والی آگ نے جس قربانی کو جلا کر خاکستر کر دیا وہ قربانی اللہ کے نزدیک مقبول ہو گئی. لہذا ایلیا کے واقعے میں مذکور ہے. ایلیا ایک نبی گزرے ہیں. ایلیا کے واقعے میں مذکور ہے. کیا مذکور ہے؟ یوں لکھا ہوا ہے تب, یہ الفاظ ہیں, تب خداوند کی طرف سے ایک آگ اتری اور اس نے سوختنی قربانیوں کو ماں لکڑیوں کے اور پتھروں کے جلا کر بھسم کر دیا. یہ ایلیا نبی کے واقعے میں مذکور ہے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یوں مذکور ہے کہ جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان سے آگ اتری اور اس آگ نے سوختنی ذبیحوں کو اور قربانیوں کو جلا کر بھسم کر دیا. گویا تورات کے بیان سے یہ معلوم ہوا کہ قدیم زمانے میں الہامی دستور یہ تھا کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور جس قربانی کو جلا جاتی تھی وہ قربانی اللہ کے نزدیک مقبول گردانی جاتی تھی, مقبول مانی جاتی تھی. قرآن کریم میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. ہاں ہے, اشارہ ہے, اس لیے کہ قرآن حکیم بڑا زبردست کلام ہے, معجز نظام کلام ہے. وہ صرف اشارات پر اکتفا کرتا ہے اور انہی چیزوں کو ذکر کرتا ہے جن جن چیزوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے. جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس تفصیل کو مکمل حذف کر دیتا ہے. یہ قرآن حکیم کا ایک خاص اسلوب ہے. قرآن حکیم میں کیا ہے؟ قرآن حکیم میں اشارہ ہے. کیا اشارہ ہے؟ کہ قدیم زمانے میں بعض انبیاء کرام سے ان کی امتوں نے مطالبہ کیا کہ معجزے کے طور پر آپ یہ دکھائیے کہ آسمان سے آگ اترے اور قربانی کو جلا جائے. یہ آیت کہاں ہے؟ یہ آیت چوتھے پارے میں. چلو پڑھ لیتے. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. نار میں پایا آگ. کیا یہ لوگ انہوں نے یہ بات کہی؟ کون لوگ؟ یہ قدیم زمانے کے انبیاء کرام کی امتیں. کیا کہا انہوں نے؟ اللہ نؤمن لرسول, کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایت دی ہے. ان اللہ عہد الینا, اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے, جسے آگ آ کر جلا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے, زمانے قدیم میں ایسا واقعہ رونما ہوا ہے, معجزے کے طور پر ہی صحیح, کہ آسمان سے آگ اتری ہے اور اس نے قربانیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے اور جو قربانیاں جل گئیں یہ علامت تھی کہ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو گئی ہے. یہ چوتھے سوال کا جواب تھا. ضمناً اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہوئی, ذرا غور طلب بات. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ قربانی قدیم زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک اہم جز رہی ہے. جس طرح نماز تمام امتوں کے اوپر فرض تھی اور افضل العبادات تھی، اسی طرح قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک اہم جز رہی ہے، ہر امت کے اوپر قربانی ضروری تھی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب سے انسان نے اس دھرتی کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر اپنی آنکھیں کھولی ہیں، اولین تہذیب انسان کی خدا پرستی کی تہذیب تھی۔ سب سے پہلے جو لوگ اس سرزمین پر آئے ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے لوگ تھے۔ بعد میں چل کر کے نئے نئے نظریات بنے کہ انسان پہلے کیڑا تھا، پھر ترقی کرتے کرتے بندر ہوا، بندر سے انسان بنا۔ یہ واقعات بتاتے ہیں تورات کے اور خود قرآن حکیم کے اور آسمانی کتابوں کے اقتباسات ہمارے اوپر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اولین تہذیب، جس تہذیب کے اندر سب سے پہلے انسان نے آنکھیں کھولی، وہ تہذیب خدا پرستی کی تہذیب تھی، اللہ کو ماننے والے لوگ تھے۔ گویا کہ اللہ کو ماننا یہ انسانی فطرت ہے، اور قربانی کرنا بھی انسان کی فطرت کے مقتضیات میں سے ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ دو باتیں ضمن معلوم ہوئی اس واقعے سے۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ایک بات یہ کہی گئی کہ دونوں نے قربانیاں پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں۔ وجہ یہ کہ ایک کے دل میں تقویٰ تھا، دوسرے کے دل میں تقویٰ نہیں تھا، لہذا جس کے دل میں تقویٰ تھا اس کی قربانی قبول ہوئی، اور جس کے دل میں تقویٰ نہیں تھا قربانی نہ قبول ہوئی، مردود قرار دے دی گئی۔ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کہا کہ تقویٰ کا تعلق انسان کے اندروں سے ہے، تقویٰ کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ کیسے پتا چلا کہ قابیل کے دل میں تقویٰ تھا یا حابیل کے دل میں تقویٰ تھا، قابیل کے دل میں تقویٰ نہیں تھا؟ علامت کیا تھی؟ علامت یہ تھی کہ قابیل نے قربانی کے لیے جو چیز پیش کی ردی چیز تھی، اور حابیل نے جو چیز پیش کی قربانی کے لیے وہ سب سے عمدہ چیز تھی۔ لہذا جس طرح مقولہ ہے کہ the face is index of mind، کہ آدمی کا چہرہ اس کے اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے، آدمی کا قلب اگر صحیح ہے تو اس سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں صحیح اعمال سرزد ہوتے ہیں، اور آدمی کا قلب اگر خراب ہو تو اس سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں غلط قسم کے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اولی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے قلوب پر محنت کریں، پہلے ان کے دل کا تزکیہ کریں، پہلے فروعات کے اوپر بحث نہیں ہوتی ہے، پہلے انسان کا اندروں بنایا جاتا ہے، انسان کے اندروں پر محنت کی جاتی ہے، پہلے دل کے تزکیہ کے لیے، دل کی صفائی کے لیے۔ نبی طرح طرح کے طریقے بتاتا ہے، اور دل جب صاف ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے، تو اعمال کے انجام دینے میں انسان کو کوئی دشواری اور کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اب بتاؤ، عرب والے شراب کے رسیہ تھے، جوا کھیلنا ان کی گھٹی میں شامل تھا، ہے کہ نہیں؟ شراب پینا فخر سمجھا جاتا تھا، شراب کے بغیر ان کا چلتا بھی نہیں تھا، گویا کہ شراب ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ یہ سب کو معلوم ہے، تاریخ عالم کا ایک ادنا طالب علم جانتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ شراب کب حرام قرار دی گئی؟ پہلے ہی نہیں، بلکہ مدینہ میں اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا، ڈائریکٹ شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، اس سے بچنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پہلے دل صاف کیے گئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل پر کام کر چکے تب آپ نے حکم دے دیا کہ شراب حرام قرار دی جاتی ہے، اور دل صاف و شفاف ہو چکا تھا۔ لہذا لوگوں نے شرابوں کے مٹکے توڑ ڈالے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے جام ہونٹوں تک اٹھا رکھے تھے، وہیں پٹک دیا گیا، جام وہیں پٹک دیا گیا۔ تو انسان کا اندروں جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اعمال آدمی سے سرزد ہوتے ہیں۔ گویا قابیل نے جو ردی غلہ پیش کیا قربانی کے لیے, اس کا مطلب ہے اس کے دل میں کھوٹ تھا, دل میں تقویٰ نہیں تھا. اور حابیل نے ایک خوبصورت اچھا دمبا قربانی کے لیے پیش کیا, یہ اچھا دمبا ریوڑ میں سے منتخب کر کے قربانی کے لیے پیش کرنا در حقیقت اس کے قلب کے تقویٰ کی علامت. یہ بیان کی تمہید تھی اور کچھ سوالات کے جوابات تھے جو ذہن انسانی میں اٹھ سکتے تھے, ہم نے ان سوالات کے جوابات دے دیے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ قربانی جس کی یاد تازہ کرتے ہیں ہم ہر سال دسویں ذی کو, یہ قربانی کیا ہے, اس کا لنک کہاں ہے, کس سے جا ملتا ہے, اس کا تعلق کہاں سے ہے, سرچشمہ کہاں ہے, اس قربانی کا تعلق کس سے ہے؟ یہ سوال جو میں نے اٹھایا ہے یہ سوال کوئی نیا نہیں, بلکہ یہ سوال تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر چکے ہیں. حدیث پاک میں ہے, ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں, جس قربانی کے کرنے کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے, اے اللہ کے رسول ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے, یہ قربانیاں ہیں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جن قربانیوں کے کرنے کا مطالبہ تم سے کیا جا رہا ہے, سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اچھا, گویا کہ ہم دسویں ذی الحج کو جو قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, در حقیقت ہم حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہیں. اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل پیرا رہے, لہذا حضور کی بھی سنت ادا ہوتی ہے. دو دو سنتیں ادا ہوتی ہیں قربانی کرنے سے, بہت بڑی فضیلت ہو گئی. سوال یہ ہے کہ اس قربانی کی حقیقت کیا ہے, مقصد کیا ہے, مقصدیت بتایا جائے. سو پلٹیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے, ذرا دیکھیں تو کیا ہے وہاں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھے باپ کو اللہ تبارک و تعالی آزمائش کرنے کے لیے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تجھے مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے تو تو اپنے سب سے عزیز مال کو, سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دے. فوراً حضرت ابراہیم کا دماغ منتقل ہوا اس چیز کی طرف کہ مطالبہ یہ ہے کہ میں اپنی سب سے زیادہ عزیز شے اللہ کی راہ میں قربان کروں, اور میرے لیے, میرے نزدیک میری سب سے زیادہ پیاری چیز تو میری یہ بڑھاپے کی لاٹھی اسماعیل ہے, اس سے پیاری چیز تو کوئی نہیں ہے. گویا اللہ مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دوں, یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے مجھ سے, اس لیے کہ میرے نزدیک سب سے پیاری چیز یہی میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے, یہی میرا بچہ ہے. تیار ہو گئے؟ یہ بوڑھا نبی چھری لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور ایسا نہیں کہ بیٹے کو دھوکے سے ذبح کرنے جا رہا ہے, بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بچے, یا بنیا, اے میرے بچے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ میں تجھے اس کی راہ میں قربان کر دوں, بول کیا کہتا ہے تو. بیٹے نے کیا کہا؟ قرآن حکیم نے اس ذری جملے کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے, یا ابتی فعل ما تومر, اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو حکم دے رہا ہے بے جھجک کر گزریے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فلما اسلما, ارے دونوں سرنڈر ہو گئے, دونوں ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے, دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہمارے حکم کے سامنے. فلما اسلما, دونوں نے ہمارے سامنے سر تسلیم خم کر دیا, دونوں راضی ہو گئے یہ قربانی دینے کے لیے. ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اللہ کی محبت میں, اور بیٹا اللہ کی محبت میں ذبح ہونے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. ایک ذبح کرنے کے لیے تیار اور ایک ذبح ہونے کے لیے تیار. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو سنت کیسی ہے. مطالبہ آپ سے بھی ہے کہ جب کبھی آپ سے مطالبہ کیا جائے جان کا, تو بلا جھجک جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مال کی قربانی مانگی جائے تو بے جھجک مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اولاد کی قربانی مانگے تو اولاد کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ مطالبہ ہے، اور سنت و ابی کو ابراہیم کہنے کا یہی مطلب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ماہی الاضاحی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ بتایا کہ سنت و ابی کو، میری سنت نہیں، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس کے راستے میں اپنی جان قربان کر دو۔ یہ مطالبہ ہے تم سے، یہ مطالبہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کے اندر ایک آیت بھی ہے قربانی کرتے وقت، اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ اللہ اکبر سے پہلے۔ کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زیست، میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھو انسان کی قربانی قبول ہو گئی۔ یہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا وہاں دونوں کے اندر، پورے ایثار اور پورے جذبے کے ساتھ دونوں ایک قربان کرنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے تیار ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کا تقویٰ دیکھنا چاہتا تھا، جذبہ دل دیکھنا چاہتا تھا، ایثار دیکھنا چاہتا تھا۔ مطلوب یہ نہیں تھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بڑھاپے کی لاٹھی توڑ ڈالے، اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالے۔ اللہ اتنا بے رحم نہیں ہے، چھری حلقوم پر رکھی کہ ادھر میڈھا حاضر، طاقت سب تک ترو یا اندہ کا ذالک نجزی المحسنین۔ بس ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ تو خواب کو سچ کر دکھاتا ہے یا نہیں۔ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وہ فتح نہ ہو بے زبین عظیم، یہ دمبا حاضر ہے، چل اس کو قربان کر ڈال، اس کو قربان کر ڈال۔ یا آزمائش، اور یہی سنت و ابیکم ابراہیم کا مفہوم ہے۔ نہ جانے ترجمہ کر کے مولوی کہاں نکل جاتا ہے۔ یہ سمجھایا جائے کہ ماہی الاضاحی کے جواب میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، مفہوم سمجھایا جائے۔ اب آئیے مسائل کی کچھ باتیں ہو جائیں۔ قربانی کا جانور کیسا ہو، اور آدمی جب قربانی کرے تو جذبہ کون سا ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے حابیل نے سب سے عمدہ چیز، سب سے عمدہ جانور اپنے ریوڑ سے منتخب کیا تھا، بہتر بکرا لاؤ، بہتر تمبا لاؤ، بہتر جانور لاؤ، اونٹ لاؤ، گائے لاؤ، زیادہ سے زیادہ پیسہ لگا کر کے اچھے سے اچھی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرو۔ اسی وجہ سے حدیث میں کہا گیا کہ عیبی جانور نہیں چلے گا، لنگڑا اتنا کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اندھا ہو دیکھ نہ سکتا ہو، بھینگا ہو کہ دیکھ رہا ہو، کہیں پتہ چلتا ہو دیکھ رہا ہے، کہیں ہی سرے سے نہ ہو اکھڑا ہوا، صرف سوراخ دکھ رہا ہو، لاغر اتنا ہو کہ قربان گاہ تک نہ جا سکے، مریض ہو، سینگ جڑ سے اکھڑی ہوئی ہو یا سینگ جڑ سے ٹوٹ گئی ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سینگ اگر سرے سے نکلی نہیں، تھوڑی سی ظاہر ہے، آرام سے قربانی کر سکتا ہے۔ جتنے بھی عیوب ہیں بتا دیے گئے ہیں، یہ عیب اگر موجود ہیں، یہ تمام کے تمام عیوب اور نقائص کسی جانور میں موجود ہیں، نہ لایا جائے، نہ لایا جائے، بلکہ بے عیب جانور خرید کر لایا جائے اور فربا دیکھ کر لایا جائے۔ خسی ہونا عیب نہیں ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جب اسے خسی کر دیا گیا تو مرد سے نامرد ہو گیا، تو مرد سے نامرد ہونا ایک عیب ہے، لہذا عیبی ہو گیا جانور، لہذا اس کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے جس چیز کو عیب کہے وہی چیز عیب ہے۔ تم کون ہوتے ہو، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ یہ چیز عیب دار ہے اور یہ چیز عیب دار نہیں ہے؟ قانون ساز تم ہو، شریعت بنانے والے تم ہو، اللہ اور اس کا رسول جس چیز کو عیب دار کہتا ہے وہی چیز عیب دار ہوگی، اور اللہ اور اس کا رسول جس چیز کو بے عیب کہتا ہے وہ چیز بے عیب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی شدہ دمبے کی قربانی کی ہے۔ مسند احمد کی ایک صحیح روایت ہے، سند قابل اعتماد ہے، الفاظ یوں ہیں: زحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین موجوعین خصیین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے دو خوبصورت دھاری دار چتکبرے دمبوں کی، اور دونوں کے دونوں خسی تھے، خسی تھے، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں خسی ہونا عیب نہیں تھا۔ لہذا ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اگر خسی کر دیا جائے تو وہ عیب دار ہو جاتا ہے؟ لہذا خسی ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ اس کی جو بو ہوتی ہے خسی کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے حضور پاکیزہ چیز، شستہ چیز، پاک چیز، نظیف چیز پیش کی جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے، اور خسی نہ ہو تو اس کے اندر سے بدبو آتی ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ خسی ہونا عیب نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے دمبے اور ایسے بکرے پیش کیے جائیں جو خسی، اور خسی نہ ہو تو اس کے اندر سے بدبو آتی ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ خسی ہونا عیب نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے دمبے اور ایسے بکرے پیش کیے جائیں جو خسی شدہ ہو۔ ایک مسئلہ معلوم ہو گیا جانوروں کے تعلق سے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانور لایا گیا، اچھا دیکھ کر کے لایا، پھر اس کی طبیعت یہ کہتی ہے کہ اے اللہ میں تیرے حضور اس سے اچھا بکرا قربانی کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو یہ تبادلہ جائز ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے کئی کتابوں کے اندر دیکھا کہ جائز نہیں ہے، لیکن اللہ میں ابن قدامہ کا تبصرہ مجھے بہت پسند آیا، اور میں اسی سے متفق ہوں اگر اس نیت سے کہ اس سے اچھا لا کر کے میں اللہ کے راستے میں بطور قربانی پیش کروں گا تو تبادلہ جائز ہے، بلا کراہت جائز، اسے بیچ ڈالے اور اس سے اچھا جا کر لے آئے۔ یا آتے ہی بیمار ہو گیا، اگر آدمی چاہتا ہے اس کو قربانی کر لے، اور اگر نہیں چاہتا ہے تو اس کو بیچ کر کے پھر دوسرا لے آئے، تبادلے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال اور، یہ سوال اٹھتا ہے جو اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، ان کے دلوں میں امت کا بڑا غم ہے، اور امت کے غم میں بیچارے گھل گھل کر ہاتھی ہوئے جا رہے ہیں، انہیں بڑا امت کا غم ہے، کیا کہتے ہیں کہ قربانی فطرت ابا کرتی ہے اس سے؟ اچھا، فطرت ابا کرتی ہے اس سے، کیا فطرت ابا کرتی ہے؟ بیچارے جانوروں کے گردنوں پہ چھری پھیری جاتی ہے، تڑپتے ہیں، یہ بے رحمی کا مظاہرہ ہے۔ لہذا قربانی کرنا بے رحمی کا مظاہرہ ہے، اس کا حکم دینے والا بے رحم اور قربانی کرنے والے سب کے سب بے رحم۔ ایک اعتراض، دوسرا اعتراض، اموال کا ضیاع ہے، خامخواہ 2500 4000 5000 8000 10000 کا بکرا لاتے ہیں اور ساتھ ڈالتے ہیں، ارے یہی رقم کسی غریب کو دے دی جائے، اموال کا ضیاع ہے۔ اور نمبر تین، مویشیوں کی قلت ہو جاتی ہے، یہ تین اعتراضات ہیں، مویشیوں کی قلت، بے رحمی، اموال کا ضیاع۔ جواب دیں، جواب دیتے، ایک مشاہداتی جواب ہے، مشاہداتی جواب ہے۔ ایک بکرا میں لایا، میں جس سے بکرا لایا ہوں اس نے بکرے کی پرورش کی ہوگی؟ پرورش کی ہوگی، یقیناً کی ہے۔ میں نے بکرا لیا، اسے پیسے دیے، کتنے بچے ہیں اس کے تحت جو زندگی گزار رہے ہیں، پورا کنبہ ہے جو اس کے زیر نگرانی ہے، اس پیسوں سے کتنے آدمیوں کا پیٹ بھر گیا؟ بھر گیا۔ میں لایا یہ بکرا، میں نے کسائی کے حوالے کیا، کسائی نے گردن پر چھری پھیری، گوشت بنا کر کے دے دیا، چمڑا کھینچ کر کے ہمارے حوالے کر دیا، قصاب کو اجرت مل گئی اپنے اہل و عیال کے پیٹ بھرنے کے لیے، وہ پیسہ لے گیا کاٹنے کی وجہ سے، یہ گوشت جو مجھے ملا پڑوسیوں کو دیا، کتنے پڑوسی ہیں بیچارے، سالوں سال انہیں گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، جبکہ گوشت کھانا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اگر آدمی گوشت نہ کھائے تو بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے کہ اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ آدمی گوشت کھائے، لہذا اگر آدمی گوشت نہ کھائے تو ان عناصر کی مانگ پورا نہ ہونے کی وجہ سے مطالبہ اور ڈیمانڈ پورا نہ ہونے کی وجہ سے آدمی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. گوشت مل جاتا ہے پڑوسیوں کو, کتنے غربا کو گوشت کھانا نصیب ہو جاتا ہے, اور یہ چمڑا, چمڑا میں نے بیچ دیا. اب یہ چمڑا جو لوگ جمع کرتے ہیں یہ بیچتے ہیں, دباغت دیتے ہیں, نمک وغیرہ لگاتے ہیں, پھر کمپنی والے لے جاتے ہیں. چمڑے کا پیسہ مجھے مل گیا, میں اپنے بال بچوں پر خرچہ کرنے لگا, اور جس ٹرک سے یہ مال جا رہا ہے ڈرائیور اور کلینر دونوں کے دونوں کو پیسہ مل رہا ہے چمڑا لے جانے کا کمپنی تک. کمپنی میں سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں, وہاں اس چمڑے کو رنگ روغن دیا جاتا ہے. رنگ روغن دینے والی یہ کمپنی بے شمار افراد کو لیے ہوئے ہے, اور اس کام کی وجہ سے ان کے بال بچوں کا پیٹ بھر رہا ہے. اب رنگ روغن کرنے کے بعد دوسری کمپنی کے اندر سپلائی ہوتا ہے, وہاں جوتے بنتے ہیں, یہ جوتے ہمارے پیر میں آ جاتے ہیں. جوتے بیچنے کی کمپنیاں ہیں, بیگ بیچنے کی کمپنیاں ہیں. اگر اندازہ لگائیے تو اس کے اندر اتنی خیر و برکت ہے. اسی وجہ سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ سب سے بہترین دھندا بکریوں کی تجارت کا. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. کچھ بات تو ضرور ہے, کوئی فلسفہ تو ضرور ہے. دودھ ملتا ہے اور اس کے اندر منافع ہیں. ثبوت پیش کیا جائے قرآن حکیم سے, ثبوت پیش کرتا ہوں. قرآن حکیم کھول کر کے دیکھ لو سورہ حج کو, جہاں قربانی کا بیان ہے, ایک جملہ کہہ کر کے تصور دے دیا گیا, لکم فیہا خیر. قربانی کے اندر تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھر رہا ہے. اب میں سوال کرتا ہوں کہ اگر لاکھوں لوگ ایک آدمی کے مار ڈالنے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں تو ایک آدمی کا مار ڈالنا صحیح ہوگا یا تمام آدمیوں کو مار ڈالنا؟ فطرت کیا کہتی ہے, کیا کہتی ہے فطرت؟ اسی وجہ سے کہا گیا کہ قاتل اگر قتل کرتا ہے تو اسے مار ڈالو, اس لیے کہ اگر اسے سزا نہ دی گئی, پھانسی نہ دی گئی, تو یہ معاشرے میں پتہ نہیں کن کن کو قتل کرے گا. اور قرآن حکیم اس اصول کو اس طرح بیان کرتا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. قاتل کو پھانسی دے دی گئی, وہ تو مر گیا, بے رحمی نہیں ہے. قرآن حکیم کہتا زندگی ہے یہ زندگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جاتا تو پتا نہیں کتنے خانداروں کو برباد کر دیتا. یہ دیکھو بکروں کی وجہ سے, ڈنگوں کی وجہ سے, ان جانوروں کی وجہ سے انسانیت کا کتنا بڑا فائدہ ہے, کتنا بڑا فائدہ ہے. کیا یہ فائدہ پیسے سے حل ہو سکتا ہے؟ پتا نہیں. قرآن حکیم نے کتنے عجیب و غریب اسلوب میں صرف ایک جملہ بیان کر دیا. کیا کلام ہے, بلاغت نظام ہے. لکم فیہا خیر, بس خیر ہی خیر ہے. از اول تا آخر خیر ہی خیر. ایک جملے کے اندر از اول تا آخر سارے مراحل بیان کر دیے گئے. یہ قرآن حکیم. معاملہ ہے کہ قربانی نہ کرو پیسہ دے دو مسکینوں کو, درست نہیں ہے. اس لیے کہ بدل کا بدل جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بکرا اور دمبا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں ہے کہ اسماعیل کو قربان مت کرو, اس کے بدلے میں یہ دمبا قربان کرو. گویا کہ یہ اسماعیل کا بدل تھا. اب اگر قربانی نہ کرو دمبے کی پیسہ دے دو تو یہ بدل کا بدل ہوا پیسہ دینا, اور بدل کا بدل جائز نہیں ہے. بدل کا بدل جائز نہیں. کچھ اور مسائل ہیں, آگے بڑھے جائیں. آج کل ایک کاروبار ایجاد ہوا ہے. کیا؟ ایک قربانی اے کلاس, دوسری قربانی بی کلاس, تیسری قربانی سی کلاس. یہ تین ڈگریز ہیں. اے کلاس کی قربانی 1000 روپے کی گوشت گھر پہنچا دیا جائے گا. بی کلاس کی قربانی 700, گوشت آ کر لے جاؤ. سی کلاس کی قربانی پیسے جمع کر دو, گوشت نہیں ملے گا. اچھی چل رہی, کاروبار بنا لیا لوگوں نے, دھندے بنا لیے. قطان ناجائز, قطان ناجائز. کیسے؟ ثبوت پیش کیا جائے. حدیث پاک لے لو. سب سے پہلی حدیث, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اپنے ہاتھ سے کی. 100 اونٹ قربان کرنا ہوا تو 63 اونٹ, جتنے سال آپ حیات رہے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے آپ نے قربان کیے. تھک گئے آپ, یہ بھی بہت بڑی جمع مردی ہے 63 اونٹ گرانا اور کاٹنا. ایک اونٹ آپ گرا کر نہیں کاٹ سکتے اکیلے. نبی بھی کتنا طاقتور ہوتا ہے, سبحان اللہ. 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے. حضرت علی سے کہا, تھک گیا ہوں, 37 سوت تم کر ڈالو. کیا مسئلہ نکلا؟ مسئلہ یہ نکلا کہ افضل اور احوط یہ ہے کہ قربانی آدمی اپنے ہاتھ سے کرے, ورنہ نبی کے دیوانے تو اشارے کے منتظر تھے, ایک ساتھ گرا دیتے, 100 کے 100 گرا دیتے تھے کہ نہیں, گرا دیتے تھے. لیکن نبی اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے, افضل اور احوط ہے, تھک گیا تو علی سے کہہ رہا ہے, علی تم 37 قربان کرو. لیکن آپ وہاں موجود ہیں, کیا 1000 روپے آپ جب دیتے تو وہاں موجود رہتے؟ اگر موجود ہیں وہاں تو ٹھیک ہے, جائیے آپ کے سامنے قربان ہو جانور, گوشت لے آئیے. صرف پیسہ بھر کر کے گوشت آپ کے ہاں چلا ہے درست نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کرے, نہ کرے تو دوسرے کو کہہ دے. جیسے حضرت علی کو کہا آپ نے کہ قربانی کرو, قربانی کیا اور آپ وہاں موجود تھے. اور یہ دلیل تو چھوڑو, ایک دوسری دلیل لو. حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ تو اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا. عورت سے کہا جا رہا ہے, جوان بیٹی سے, کہ بیٹی تو کھڑی ہو جا یہاں, لیکن تیرے نام سے قربانی ہو رہی ہے. بیٹی سے کہا جا رہا ہے تو یہاں کھڑی ہو جا, اور یہاں پیسے دیے جا رہے ہیں, گوشت آپ کے گھر پہنچ جائے گا. اے بی سی پتا نہ جائے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں ثبوت اگر ہو تو شریعت کا ایک طالب علم ہے تھیولوجی کا, اس کے معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. کوئی دلیل دیا کر کے رجوع کروں گا. میرے خیال میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائز نہیں ہے. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ ایک طریقے کا کاروبار ہے. اور قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے. قربانی کا تعلق عبادت سے ہے, اور یہ معاملہ کاروبار کا ہے. کاروبار اور عبادت دونوں دو چیزیں ہیں, لہذا عبادت کو کاروبار میں کیوں گھسیڑ لے ہو؟ یہیں دونوں کے درمیان خط امتیاز پھر جاتا ہے. لہذا اے بی سی کلاس کی جو قربانیاں ہیں اور لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے, دور رہیے. چند مسائل اور ہیں, آگے بڑھا جائے. قربانی کون کرے؟ قربانی وہ کرے جو نماز پڑھتا ہو. فصلی لربک وانحر, آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. آپ دیکھیں کہ پہلے نماز کا ذکر ہے اور قربانی کو اسی نماز کے اوپر عکس کیا گیا ہے. نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا, جمعہ آتا ہے, جمعہ نہیں ہے جمعہ ہے, تو جمعہ میں نے ایسے لفظوں میں کہہ دیا آپ لوگوں کی زبان میں, جمعہ آتا ہے. اگر یہ آدمی قربانی کرتا ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی, اس لیے کہ قربانی نماز کے اوپر معطوف ہے. فصلی لربی کا ونہر, اپنے رب کے لیے قربانی کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. قربانی بعد میں ہے, نماز پہلے. اگر کوئی آدمی نماز کا تاریخ ہے, جمعہ آتا ہے, قربانی کرتا ہے, قربانی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں, اس لیے کہ وہ متقی نہیں, بے نمازی متقی تھوڑی ہوتا ہے. اور قربانی کا تعلق تقوی قلب سے ہے, قلب کے تقوی سے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا, نماز پہلے قربانی بعد میں. لہذا اگر کوئی آدمی بقرعید کی نماز دوگانہ سے پہلے اگر بکرے کو ذبح کر دیتا ہے یا دمبے کو ذبح کر دیتا ہے, قربانی نہیں گوشت کھانا ہوا, ایک صحابی نے ایسا کر لیا تھا, اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر لیا تھا کہ ادھر نماز ہوگی اور ادھر میں بکرا پہلے ذبح کر لیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز سے فارغ ہوں گے بس وہیں سے پکڑتے آؤں گا اور کہوں گا چلیے اللہ کے رسول بس گوشت تیار ہے, چلیے بس اب ناشتہ کر لیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے تیرا گوشت کھانا ہوا, تیری قربانی نہیں ہوئی, چل دوسری قربانی کر, یہ قربانی نہیں ہوئی. کہا کہ اللہ کے رسول مسنۃ تو ہے نہیں اور دانتا ضروری ہے. آپ فرما رہے لا تذبحوا الا مسنۃ, دانتے کے علاوہ قربانی ہے ہی نہیں. آپ فرما رہے ہاں اللہ کے رسول, بس تقریباً 6 مہینے کا یا اس سے زیادہ کا ایک ہے میرے پاس جانور, اگر آپ حکم دیں تو, بکرا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے کر ڈال, لیکن آج کے بعد سے کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے. گویا دو مسئلے معلوم ہوئے, ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ پہلے نماز بعد میں قربانی, اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دانتا ہی چلے گا. اور حضرت برا کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی, یہ اجازت توقیتی ہے, اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں. اتنے مسائل معلوم ہوئے. کچھ اور مسئلے ہیں ذہن سے شاید کلپ ہو گئے ہیں, جو مسائل معلوم کرنے ہوں گے. اور عام طور پر آپ حضرات کو اس موضوع کے اوپر برابر سننا رہتا ہے, سنتے آئے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے قربانی کے تعلق سے جو آپ حضرات کو معلوم نہ ہو, پھر بھی اگر کوئی پوائنٹ چھوٹ گیا ہو اور اہم ہو تو بعد میں دریافت کر لیجیے گا. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ایک بات کہتے ہوئے کہ کھیر میں قربانی کا مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ آدمی اسے اپنی ذات پر اس کی رقم خرچ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ حاکم مستدرک کی روایت ہے کہ من باع جلد اضحیۃ فلا اضحیۃ لہ, کہ جس آدمی نے قربانی کا چمڑا بیچ کر کے اس کی رقم کھا لی تو اس کی قربانی ہی صرف نہیں ہوئی. لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمیشہ کی طرح بلکہ ہمیشہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے آپ حضرات قربانی کے چمڑے یہاں لا کر رکھو, زیادہ سے زیادہ قربانی کے چمڑے یہاں جمع کرو, مستحقین کو پہنچا دیا جائے گا, اس کی رقم کو مستحقین تک پہنچا دیا جائے گا, اس لیے کہ اس کی رقم کھانا آپ کے لیے درست نہیں ہے. لہذا آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ, میں کئی بار کہہ رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ قربانی کے چمڑے لا کر کے مسجد میں رکھے جائیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.